ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السؤال السابع عشر سؤال من السابع هل هناك نواقض لكلمة التوحيد على سما جيه kuna vitenguzi ambavyo vinatengua au vinabatilisha kalima ya tauhid vitenguzi bila ya la ilaha illa allah ma hiya ni vipi ma bayaniha pamoja na ubainifu wake yanibainisha hivi vitu bil adillati kwa dalili وعليكم السلام ورحمة الله على وجه الاختصار وصورة كفيشة أو نجيو كفيشة الجواب نعم لها نواقض نعم لا إله إلا الله إنا بتجوز بياك وهي كثيرة نجيكم فيني يجمعها عشرة نواقض لكن في لفيوت فيني vinakusanyika chini ya vitenguzi kumi. Kitenguzi cha kwanza an-naqidh al-awwal ash-shirk al-akbar. Qala ta'ala wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Wa hakika tulikurimshiwa wahi wewe Nabii sallallahu alayhi wasallam na ulitirimshiwa ulikuwa kabla yako kwamba la in ashrakta ukimshirikisha Allah matendo yako yote yatabadilika na utakuwa miongoni mwa watu walipata hasara. Waqala ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, hakika Allah hasamehi kushirikishwa shirki kubwa. Je, ni kifasiri hivi ndakuwa nimepatia au nimekosea ustadhi? Mwalimu, itakuwa nimekosea? Hii si uzushi katika tafsiri, naita ta'wili. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, Allah hasamehi kushirikishwa shirki kubwa. Niangalia testi yake haiende vizuri. Nakubaliana? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, asamehe kushirikishwa shirki kubwa. Abu Yusra. Tafsir sahih. Tafsir sahih. Shirki ambayo Allah haisamehi ni shirki gani? Sasa kwa nini tunatofautiana, tunatengeneza kauli mbili na tatu? Allah hasamehi shirki kubwa. Wa yaghfiru ma duna dhalik, na anasamehi ilikuwa chini ya ile shirki kubwa, shirki al-asghar ar-riya. Kwa kauli ilikuwa sahihi, shirki al-asghar imepita hapa, imepita katika darasa lililopita. Shirki al-asghar inasamehi wa bi-idhnillah, akitaka Allah. Kwa hiyo ambayo haisamehewi shirka al-akbar, wa tafsir kama tusisi tumezoea tunafanya ta'min. Tunafanya ta'min. Allah hasamehi kushirikishwa. Tayeb, law qala laka al-khariji rajul min al-khawarij, hatta antum ni vile vile mnasema bitakfiri kabir sahib al-kabira, kwa sababu nyinyi mkitafsiri inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, mnafanya ta'min. Hamuainishi shirki al-akbar hapa. Nasema Allah asameheni kushirikishwa. Kwa hiyo nakusanya shirki al-akbar wal-asghar. Je, shirki al-akbar Allah anaisamehe akitaka? Anataka Allah anaisamehe shirki al-asghar. Kwa sababu ni kabira min kaba'ir dhunub. Barriya mathalan. Kwa hapa kwa siku Allah. Hada shirki asghar. Kujalia واسطة لم يجعلها الله سبحانه وتعالى، الاستعانة بواسطة شرك أصغر. أكيف أمتوا بلا قلت توبة؟ الأمر إلى الله، أكتاكم سميه فبفضله، أكتاكم وذيب فبعدله. أظن وضح، اتضح الأمر، ما لكم لا تنطقون، اتضح الأمر بكوازي. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى ولا تدع مع الله، بعض العلماء يقول لا تدع أي لا تعبد، هل هذا التفسير صحيح أو لا تدع أسيوم به؟ يبي صحيح أن تقول لا تدعو لا تعبد أو أسيوم به. جيه في تفسيري ولا تدعو لا تعبد من دون مع الله فموجنا الله إلها مungu mwingine asikuwa yeye أو مولا mwingine asikuwa yeye. لا إله إلا هو، hakuna mola anastahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. Je, ni kitafsiri itakuwa nimepatia la tad'u maana yake la tad'u la ta'bud yajuzu yajuzu naam, kwa sababu ukisema la tad'u umetafsiri hii lafza kwa baadhi ajzaiha au baadhi anwaiha. العبادة سنائنا تفوتي، الدعاء من قول مؤينزة العبادة، وأنت تفسر العبادة ببعض أنواعها. نسيست لتاج عاقة كي تفسيري التقوى الخوف من الله في السمانيني كم شاء الله وسيو كم شاء الله ما ناكي كم غف الله كم غف الله ما ناكي الخوف من الله. الخوف من الله لبعض أنواع التقوى، بعض أنواع التقوى وليس كل التقوى أو حقيقة أو أصل التقوى. ونزك سما الخوف من الله حقيقة التقوى نعم، لكن ليس كل التقوى. هيا هذا الناقب الأول. الناقب الثاني تنجوز شبيلي اتخاذ الوسائط بينه وبين الله تعالى، كجالية واسطة واتوكاتي بين ياكونا بين الله. وكتابك مومب الله مبكا ويندك سوت كتك كتان جاء شريف مرهم جنيد ونندك مروه لك نتوبة شريف جنيد مما نتكا متوتو نتكا كازي نتكا نيومب نتكا قصوما نتكا نتكا، هذه واسطة الدعاء غير الله من الأولياء والصالحين، هذه وسائط. يعني كجالية وسيديزي وكتكاتي بين ياك وبين الله وبين الله تعالى. يدعوهم في كشف الملمات وتفريج الكربات وإجابة الدعوات، أنا وأومبا وكات ومسكسوك وتفريج الكربات na kuondosha shida na kujibu na kupokea dua badala kuelekea kwa Allah nilekea kwa alwasa'i. Qala ta'ala walladhina ittakhadhu min dunihi awliya, na wale ambao wametengeneza au wamejalia kinyume na Allah waabudiwa au wapenzi au wasa'i au wasaidizi wakifanya wakielekea kwao wanasema nini? Ma na'buduhum, sisi hatuabudu moja kwa moja, bali almaqsud illa liyuqarribuna ila Allah zulfa, isipokuwa watusogeze kidogo tupate daraja na manzil na ukaribu na Allah jalla wa ala. Hadha huwa qawluhum. Wa qala ta'ala wa ya'buduna min duni Allah ma la yadhurruhum, wanaabudia kinyume na Allah yale ambayo hayawadhuru wala yanfa'uhum wala kuyanufaisha. Wayakuluna haulai shufa'auna, na wakijitetea wakitaja hoja wanasema hao ndio wasaidizi wetu tu, wanatufanya uombezi kwa Allah, si kwamba tunaabudu kwa ajili ya dhati zao. Shufa'auna 'inda Allah, ni wasaidizi wetu mbele Allah. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala miwajalia ni washirikina na kukiri ya kwamba Allah huwa al-maqsud, Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-khaliq lahum wal-raziq lahum, haija waingize katika al-islamu wala haija wasaidia. Kitenguzi cha tatu, athalith as-sihr, ni uchawi wal-iyadu billah, wa ta'allumuhu, kujifunza, wa ta'limuhu, na kufundisha, wal-amal bihi, na kufanya kazi, wa minhu sarfu, wa minhu sarfu, ay sarfu al-mar'ati an zawjiha, kutenganisha baina ya mke na mume wake, au kumzuia mwanamke asimpende mume wake au amkimbie au akae mbali naye, hadi sama sarf. Wal'aks, al'aks, tahbibu al-mar'ati ila zawjiha, kumfanya mwanamke ampende mume wake awe karibu naye, hadha aks sarfun, kumfuza, al'aks kumvuta. Qala ta'ala, anahitaja hii aya dalili ya kwamba ta'allumu sihri, sihri yenyewe kujifunza uchawi, kufundisha, kufanya kazi ni kufur. Anaitumia hii aya, wama yuallimani min ahadin, wale malaika wawili ambao Allah amewajalia fitna na ikhtibar na ibtila, na walikuwa wanafundisha watu uchawi, hawamfundishi mtu mpaka wamwambie hatta yaqula, mpaka waseme innama nahnu fitnatun, hakika sisi ni ikhtibar, hakika sisi ni ibtila, ni mtihani juu ya. Kwa hiyo usijifunze uchawi, akisema hata nifundisheni tu, niachieni mimi mwenyewe juu yangu, mimi si juu yenu, mimi niko tayari kujifunza uchawi. Wanamfundisha hata yakula innama nahnu fitnatun fala takfur fayakfur, hataki. Wallahi subhanallah, unashangaa kuna balaa gani. Ni qalla an tajidu ustadhan hajajifunza uchawi, hasa katika jamii ya Tanzania ni nadra sana, bali imeshakuwa ni fashion fulani au sifa fulani ya kwamba fulani si mchezo, anapiga mambo ya falak, anapiga zuhal kweli, ni mtaalamu, anajua mambo ya nyota, anajua namna ya kuandika herufi reverse, anarudi reverse kwa herufi, badala ya kuandika kwa ulia anaandika kwa kushoto, ni mwalimu, qara al-Qur'an wa darasa at-tauhid wa darasa al-fiqh wa darasa al-ala za al-ilm, alafu mwisho aduu min a'da'illah, anapoteza maisha yake yote miaka 60 miaka 70 fi al-ilm wa at-ta'lim wa ad-da'wa, alafu yanakuja yawm al-qiyamah anaingia katika kauli al-Bari tabaraka wa ta'ala, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, je ni kuambieni kwa wale waliopata hasara katika matendo yao, alladhina dalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, ambao wamepoteza juhudi zao na jitihada zao katika maisha ya dunia, na walikuwa nadhani ya kwamba wanafanya vizuri, ulaika alladhina, nasemaje aya baada yake, أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه, كفروا بآيات ربهم ولكفروا آيات مولاه نسوالا كوكوتانا مولاه, فحبطت أعمالهم ما تندوا يوت يا ميكويندا بيرموكا ببطليكا جهة صلاة زاو عبادة زاو تعليم زاو يوت, لا إله إلا الله. ألف وأنا تتيها هي مانبو جيو من منابر سجوي نبي فلاني اللي كنا anachora, sijui nabii fulani alikuwa anafundisha uchawi. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema walaqad alimu, na wanafahamu, wanajua, walishafahamu na walijua, laman ishtara, yule ambaye ameupokea ameukubali, malahu fil akhirati min khalaq, hana nafasi yote, hana nasib, hana malipo yote ya khairi katika akhira, ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أسلمية كبوة ببلاغانها واتو سبحان الله العظيم. نو كمكوت موليم ومسلميك خاصة ولأنباو هو جفيتك كعقيدة السلف أو جفيتك كمنهج السلف أو جفيتك كتعليم السلف علم السلف يخبطون خبط عشواء لا يدري أهو إلى المشرق ذاهب أو إلى المغرب رائح. صارت مشرقة وصرت مغربة شتان بين مشرق ومغرب ولا حول ولا قوة إلا بالله. ساسا كما كنت مسلميك تراه أو تجده لا ينكر. هذه إخوة نفينجة والله كما نفينجة هو رجل فيه خير لكن أسلمية كبهة وفينجي ولأنبوا مسلميك لنادرا نادرا نادرا سانا كم كنت أمت ونفينجة جوية منبر أشيني وشاوي يعني مستاذ يعني مشيخي anaambia ustadi wenzake ambao wanisimama pamoja katika manhaji moja wote wanasema sisi ni Shafi'ia wote wanasema sisi tunamfuata Imam Shafi'i wote wanasema sisi fil aqida ash'ariyya hal min aqidati al-ash'ari Abu al-Hasan ta'allum as-sihr hal min aqidati al-Shafi'i jawazu ta'allum as-sihr la wallah wa kalla wal Imam al-Shafi'i wal Imam Abu al-Hasan بريئان من الشرك اللي هي ودقه وقليله وكثيره وكن بالي كبيسا الشرك فلا إله إلا الله حسبنا الله ونعم الوكيل من فتن آخر الزمان. أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا يولي أنباي هجوي وشاوي هان علمه هجوي يولي أنباي نجوي وشاوي واتونا موغوبا wanamtetemekea ole wake atakayemsema katika maamuma au katika kamati au katika subutu wewe asemwi na yeye shujaa anapata ujasiri wa hali ya juu na yeye ni khabith aduu lillahi wa lidinihi kasallallahu alayhi wasallimana qala in wa ma wa laqad qala ta'ala wa laqad alimu laman ishtarahu ishtarahu yani ameununua maana yake ameupokea ameupenda bimaana ameuza dini yake kwa kununua nini uchawi dini yake ndo thamani ni dini yake haya chukueni dini yangu malipo yake ni uchawi wallahi la an takhsar kull shay'in upate khasara katika mwili wako upate khasara katika maisha yako upate khasara katika familia yako yani unatoka katika hii dunia walaisa viungo vyako vinakatika vinapotea vinateketea kimoja baada ya kingine lakini yaslamu laka dinuka dinuka dinuka hayatuka rasu malik kwa sababu يوم القيامه unampelekea Allah subhanahu wa ta'ala nini dini yako. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل الناس يغدو فبائع النفس فمعتقها فمعتقها أو موبقها. الله نسأل الله أن يتقبل منا. ما له في الآخرة من خلاق يعني ما له في الآخرة من نصيب ما له في الآخرة من أجر ما له في الآخرة من درجة منزلة هانا تشوته لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم هوان نفس يوته. وثبت قتل الساحر عن ثلاثة من الصحابة أنا سمي مثبيتي جواز قتل الساحر نفجوزك وقمو ومشاوي وثلاثة من الصحابة فما سيأتي بيانه وسمى مبيني فواكي وتقول إن شاء الله تعالى. الرابع كان كتك بتنقوزي فيها بباطليش فيها لا إله إلا الله الاستهزاء بشيء كفن استهزاء وكيتو ميونغوني موفيتو أنبافي وميكوجا نافيو النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى ولئن سألتهم وبالمناسبة هذه الآية إميكوجا في بعض من المنافقين بعض ونافق أنباو ولكوا كي وتاج مصحابة وكوفني استهزاء نوكسيمة ولبئس ما قالوا قالوا ما رأينا مثل قرائنا هتجاونا مفانوا ها وصومي ويتو يقصدون الصحابة خسئت ألسنتهم ما رأينا مثل قرائنا أخبروا بطونا وانا متنب مكوة ولغة يتونا بتامب يقصدون الصحابة وأكذب ألسنا وأجبل عند اللقاء nawaoga katika hadithi zao katika kuongea na vile vile ni waoga katika mapambano na katika viwanja vya vya mapambano alafu wanacheka kila mmoja anacheka ana wanajifurahisha kwa ardhi za masahaba na nafasi zao na daraja zao Allah subhanahu wa ta'ala ameiteremsha aya juu ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam wala in sa'altahum na pindi utakapowauliza hao wanafiki la yakulunna watajibu watakujibu inna kunna nakhudu wa nal'ab hakika sisi tulikuwa tunazungumza tu tulikuwa tunajifurahisha na tunacheza Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia qul sema waambie hao abillah ku Allah wa ayatihi na aya zake wa rasulihi na mtume wake kuntum tastahzi'un mlikuwa mnawafanya stizai la ta'tabiru hakuna haja tena kujitetea la ta'tu bil a'dhar msileti udhur msitoe udhur tena hakuna udhur limadha kwa sababu qad kafartum wa hakika mshakufuru baada imanikum baada ya kuwa katika imani baada ya kuwa ni waumini kwa sababu si munafikin wanasema la ilaha illa Allah wala wa fi dhahir wa ni mu'minun وفي الآخرة أحكام حكم الكفار شكتان كذلك كل من استهزأ بشيء مما جاء استهزأ باللحية أم يسمى وشافه استهزأ بعبادة نصف الساق أنا يسمى مبا فلانة أو مبوزة زكبوك أمتها أو إلى غير ذلك من قول ما استهزاء الزوات ومبازي هزين أمويشو ونفني استيزاي أهل السنة أهل الأثر أهل الحديث أما ونفوات السنة يمتمي وسلم ونفني استيزاي ونفراو الله سبحانه وتعالى لفتاج وجواك المؤمنين وكي وجيب الكفار لفتاج نبي الله نوح إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم تجوا كما نقول نتفني استهزائي سيسي في الفيلو تفنين استهزائي فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك المؤمنون جوا فيتان في نور بيلي الرحمن سبحانه وتعالى كتك في بوياك ونوانقليا هاو انباو ونتسك كتك جهنم نا يضحكون اليوم الذين آمنوا وكتك فراها فراها حقيقية في الجنة جوية بتاندة اللهم اجعلنا منه وانا اتشيكا غالي انباء ولكوا كي وفني استهزائي في الدنيا على الارائك ينظرون هل ثويب الكفار ما كانوا يفعلون يلي ما تندوا انباء ولكوا كي وفني يمي وسيدية نيني اجا سيدية ستوتي زيدة واتوبك اتك جهنم ويوشتانو نبيا ينقول موفيتوا انباء ونفني استهزائي نيني اخوان vitu ambavyo watu wanavifanya stizai juu ya waumini nimetaja isbal nimetaja ehe vingine naam wadhu al-yad al-yumna ala al-yad al-yusra ala al-sadr anasema anajikaba eh yastahzi'un bi ahli sunnah nakwambia wanajikaba lakini kuna pia kuna baadhi ya halusuni wanasema na kamata mavi wakiwasema wale upande wa pili anakwambia anabeba mavi kana kwamba wanasema hadhihi bitilk hadhihi bitilk nyinyi mnatasema sisi tunasema la إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولو سيم كما يولى نسيم ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. إذا جهل عليك فاحلم. قال سبحانه وتعالى, قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت أتبع السيئة الحسنة تمحوها. وقال الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن تنقلي زليل وزولي فإذا الذي بينك وبين عداوة كأنه ولي حميد. الآيات نسأل الله الهداية, نسأل الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق. بعض أهل السنة ميشوبا ميباكا خاصة إمانزوني كتك أنصار السنة قلة العلم نبيل بيل كتك هضورية دروس العلماء نوم يأثريك نحماسا ميجي سانة ولكون فني بعض عوام المسلمين نوزك سيم عوام استهزاء وكسمامة كتك صف ونفني إكت ونفني تمثيلية ya kwa ekti wale watu namna wanavyosimama katika safu ili wachekeshe watu wafurahishe watu namna wanavyofunga mikono yao katika sala na kadhalika matendo mengine ambayo ni sababu yake aljahl. Hizi umur la tualaj biljahl, aljahl la yualaj biljahl. Ukitaka kutibu ujinga si kwa ujinga bali bililm. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake sallam wa anzalna ilayka dhikra ili wacheke watu, ili wafanye watu stizai wakijele watu. Wanzelna ilaika dhikra litubayina linnasi ma nuzila ilayhim walaallahum yatafakkarun. Wenda wakatafakari, wenda wakailewa dini kwa taalimi yako. Mtume sallallahu alayhi wa sallam siku moja alipanda juu ya mimbar akasimama akasali na watu wakasali nyuma yake. Alikuwa kivika katika sujudu anashuka chini kisha na sujudu. Raka ya pili aliposimama akapanda juu ya mimbar, alipomaliza sala yake na taalimu yake akasema ayuha nnas inma fa'altu dhalik lita'allamu salati, ili mjifunze sala yangu. Walitatammu bi, na vile vile kwa ajili ya kunifuata mimi. Hakuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa wakijele watu na kuwasitezea wako kwa ajili ya kuto kujua kwa ujinga wako. Sasa qala sadis au alkhamis, alkhamisa al'irad an alshari'a, kuipuza sheria ya Allah kujiweka mbali nayo. Al'irad almutlaq ni kujiweka mbali moja kwa moja. Fala yata'allamuha, haisomi dini yake sheria yake. Wala ya'mal biha, wala haifanye kazi. Wala yata'allamuha, wala haitafuti hatta. Sasa hadha al'irad almutlaq, qala ta'ala walladhina kafaru, anataja wale walikufuru. Amma unziru mu'ridun, kutokana na yale mambo ambayo wameonywa nayo wanapuuza au wanayapuuza wanajiweka mbali nayo. Qala ta'ala waman adlamu mimman dhukira biayati rabbih, hakuna mwenye dhulma zaidi yule ambaye amekumbushwa kwa aya za Mola wake. Thumma a'rada anha, lakini akazipuuza akajiweka mbali nazo. La yata'allam wala ya'mal wala yabhath wala yata'allam wala hawla quwwata billah. Allah anasema inna minal mujrimin, hakika sisi kutokana hao waovu. Al-ijram ni uovu, al-mujrimin muntakimun, ni wenye kuwalipiza kwa kuadhibu. As-sadis, cha sita, bughdhu shay'in mimma jaa bihi an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, kuchukia baadhi ya yale mambo ambayo amekuja nayo mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Yaqulu laka, mimi sipendi ndevu, sipendi kuvaa hii nusu ya mapaja. Anafanya stizai, anakusudia sisi tuna nusu ya mapaja, anakusudia nusu ya mapaja. Ya akhi al-miskin, mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul bashar, afdalul bashar, a'lamul bashar, atqal bashar, aqrabul bashar min Allah subhanahu wa ta'ala. Ni mtu wa kwanza katika al-bashar naingia peponi, na mtu wa kwanza au ahabbul bashari ila Allah kuliko viumbe wote. Anapendwa na Allah. Anasema izratul mu'mini nisfu saqihi au nisfu saq, vazi la muumini nisu saq. Alafu unasema nachukia kabisa, nachukia ndevu, nachukia. La hawla wa quwwata illa billah. La ilaha illa Allah. Ah, maneno kaniambia mtu, ananiambia mimi. Ananiambia mimi. Ndio maana narudia kwenye darasa. Kila nikimkumbuka nalitaja kwenye darasa. Sipendi mimi, sipendi. Msiba. Ni ujinga sana. La hawla wa quwwata illa billah. Au kuna sura fulani katika sura za kuchukia baadhi ya sunan na baadhi ya ibadati, unakuja unamwambia afi, kwa nini unavaa isbal? Anakuambia wewe umepanda ndege, ah, maana yake umeenda kusoma nje. Wewe umesomea mpaka wapi? Mutawassita, thanawi, umesoma jamia? Ah, mimi basi nimesoma kwa madrasa fulani. Kumbe bado chekechea wewe. Yastahzi. Yote ni dalili kwamba yeye la yuridu alhaq. Ni dalili kibri. Ha? Kuna mtu mmoja anayefanya sema, wallahi nimepata mudiri fulani wa madrasa. Ni maarufu. Na sisi si lengo letu ni kutaja majina ya watu, lakini lengo ili mfahamu, angalia kuna baadhi ya watu ambao wameenda Cairo, wameenda Khartoum, wameenda Karachi, Pakistan, wameenda Madina, wameenda Makka, wameenda Sanaa Yemen, wameenda sehemu mbalimbali kwa ajili ya kusoma. Baadhi yao wako hivi. Ukianza kumwambia, rawi al-Bukhari an Ibn Umar anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam anasema, ma asfalu min al-ka'bayn min al-izari fa fin-nar. Akamwambia nini maana yake ma katika lugha hii? Ma ni ma ul-istifham, au ma usiju nini, au ma usiju mfereji, au ma ya nini, au ma ya nini, ili ashindwe tu, asiweze, asiwe na uwezo wa kumjibu. Akishindwa, hujui lugha, kumbe ufahamu lugha, maskini, unatia huruma sana. Nenda kasome lugha vizuri, alafu njoo niambie tafsiri ya hii hadithi na kushinda tafsiri yake. Unataka kunikataza? Tatizo kubwa sana. Vijana siku hizi hata kusoma hajui nini maana ya ma. Hii ni sura pia. Katika sura bughd baadhi ma jaa bihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Qala ta'ala dhalika bi annahum karihu, walichukia hilo kwa sababu wao walichukia baadhi ya yale aliyoteremsha Allah. Fa ahbata a'malahum, Allah akayaporomosha matendo yao yote, akabatilisha matendo yao. Wa qala ta'ala dhalika bi annahum ittaba'u, hilo kwa sababu wao waliyafuata, ma askhata Allah, yale yaliyomkataza Allah, wa karihu ridwanahu, na wakaichukia radhi yake. Fa ahbata a'malahum, akabatilisha matendo yao. Naudhu billah, naudhu billah, kuchukia yale aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La wallahi, fa inna nuhibbu rasul Allah sallallahu alaihi wasallam mahabbatan shar'iyya, hata katika mapenzi yetu sisi ni mapenzi ya kisheria, tofauti na yule aljahil ambaye anasema Muhammadur Rasulullah kutokana mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anakuambia ya'lamu ma fi ghadi. Kuna sufi mmoja nimekutana naye, aliniambia wallahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'lamu al-ghaiba. Maskin, ilikuwaje mpaka hiyo fitna imeingia katika kichwa chake na kimeunguza kichwa chake? Al-Burda, Al-Burda lil-Busiri, ile kasida, ile asida ya Al-Burda imemvuruga. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك, يعني سينا mtu akumkimbilia wakati wa mitihani, wakati wa dhiki na taabu na shida isipokuwa wewe, bali anasema laulaka, laulaka ma khuliqat, laulaka laulaka ma ومن لولاك ما, المهم عبارة معناك لولاك ما كانت الدنيا, يعني سنجي فتكان هي دنيا نظرتها, ومن علومك علم اللوح والقلم, نكتك علمياكو علم اللوح علم يا وباولي وفاذية كو الله سبحانه وتعالى وعلم القلم ممنا. كل ما كتب بالقلم كل كلي تواندك ونا نكلام كتك الغيب نمينغوني ما علمو يحق أنا منبيا متون محمد صلى الله عليه وسلم. لا لا أمسيما فإن من جودك الدنيا وبرته فإن من جودك الدنيا يعني كتكان وكريم واكو يا محمد نكبتكان هي دنيا نظر ياك نمفنواك عن الآخرة. ومعنى قول الله سبحانه وتعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نهي في يومب فيوتي أم بابي الله في يومب كتكولي موينه إيلي أبودي وييي إيلي إسمامي لا إله إلا الله إيلي واتو ومعبود وييي فأنا يوتي هايو نسهيه بالي لينغو نمكسودي وييوتي هايو نكتو كان وكريم وفضيل ومحمد صلى الله عليه وسلم إلي يومب ودنيا آخرة. نو إسلام بعدها sasa mtu mkewe anaumwa anamwambia soma alburda au nikusomee alburda, mama yake amepata mafua akamwambia sikiliza alburda, wamerekodi alburda, sikiliza alburda utapona, burda burda burda burda. Na huyu jahil mtunzi anasema baada ya kusoma kasida yake alburda alitembelewa na mtume swalla sallam kwenye usingizi, mtume akamsikiliza tena akasikiliza alburda kwake akavua burda yake yani vazi lake imma vazi au shuka lake au joho fulani au koti lake akamvalisha huyo albusiri aljahi akamvalisha alburda yake ikaitwa alburda yani masufi jinsi wanavyoitukuza hii alburda na wanairudia wanaisoma pingine kuliko alquran wallahi alazim kwa sababu jinsi wanavyojali hii alburda bal ahyanan kuliko kujali baadhi ya usiseme wote ile tuzadhlum kuliko alquran nenda Lamu na hata kuna misikiti mingapi hapa Tanzania wanasoma siku ya alhamis alburda. لا حول ولا قوة إلا بالله. السابع من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم يلي أنباي هوا كفريشي وشركين أو أنا شككت كوكفري واو أو صحح مذهب ياو صحح مذاهبهم لا والله وكومنست ني أصلي وادليفو وكومنست نذهب لا ونستحق كو katika watu wa pepo kwa sababu ni waadilifu yule Karl Marx yule mulhid yule anamuona ni mujaddid katika mujaddidin bali ni mufsid katika mufsidin na kushukucha kustajabu na kustajabisha yani unashangaa kuna baadhi ya miji baadhi ya nchi na ramani kubwa katika waislam wanamuona yule mtu ambaye ni mtu mkubwa sana ni mtu alim mtu ambaye ana athara na juhudi kubwa na nampenda kuliko mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Wao wanamtukuza wamtukuza Karl Marx wamtukuza Stalin wamtukuza Lenin wanamtukuza Sijunani katika malaa'in wanatukuzwa kuliko masahaba na tabi'in wala hawla wala quwwata illa billah kullu dhalik min dalail as-sa'a katika fitan akhiru az-zaman wala hawla wala quwwata illa billah la ilaha illa Allah nas'alullah an yakhtim lana بما ختم له بعباده الصالحين. لا يكفر المشركين لا مشركين وبيجرام لكواو سكفار كأنهم متأولين نواتو تأويل تأويل ينبايو إنا زنجتيوة ويهو يسي مشرك ويكافر أنا تيشكت كوالي وبيجرام لي أو مشركين والي ينبايو يعبدون غير الله يستغيثون بغير الله ni wangapi ambao wanatetea mushrikin kal jufri ali aljufri huyu ni kiongozi wa kusambaza ushiriki sisemi simtumu kwamba ni mushrik lakini ni mtu ambaye amebeba bendera la kusambaza shirki duniani na kuwapoteza vijana wengi katika dunia na anawaathiri watu wengi sana kwa sababu ana pesa na ana nafasi anakaribishwa kwenye machannel anakaribishwa katika manchi mbali mbali na sehemu mbali mbali anatumia hiyo nafasi katika kupoteza vijana. ونموت زين العابدين علي زين العابدين زين مفامبيا وفني عبادة نيهي كتك بعضي مثل مموياك أنا سيما أنقالي أخبيث واكي أنا أتشاف واكي أنا سيما وكمونا مكيشا مكافو مكافو جلالاني أنا قمبانية شاكولا أنا ممبوجي كتك جلالة basi usije ukamtuhumu usije ukamdhania dhana mbaya ukafikiria kwamba yule ni kichaa yule hana akili la yule anaweza kawa minal autad yule anaweza kawa minal abdal katika awliya Allah lakini hao awliya Allah hawaonekani katika macho ya watu unamwona mchafu mchafu anagombania katika jalala vyakula na mambwa yule ni wali anasema hivi Sawa wanaharibu sana vijana wanasafiri mashariki na magharibi wanatumia pesa zao. Wa ahli sunna wal jamaa wamekaa kuzozana baina yao hasa ambao wanajulikana bi manhaj ahli alhaq wal ittiba' natakiwa wajiweke mbali na khilafat ambazo hazina msingi khilafat ambazo shia basita wanatofautiana katika fahamu wanatofautiana katika baadhi ya mambo ambayo yasau alkhilaf fihi wanatofautiana wanatengana wanaacha kukabiliana na watu ambao wanaharibu watu wallahi msiba takiwa waelimishe watu kitabu sunna aqida as-salaf watahadharishe watu na tasawuf na du'at ash-shirk du'at al-batil na wale ambao wanastahili kuradiwa wanaradiwa katika mizani ya kitabu sunna katika mipaka katika utaratibu wa kitabu sunna naam ni katika dini lakini baina yao wenyewe kwa wenyewe na msiba kama قال أو صحح مذهبهم يعني قال ذهب لوني صحيح ولا سي باطل دليله الإجماع يعني دليل يوكفر واكه إجماع الأمة أو إجماع العلماء الثامن شنان إعانة المشركين وسيدية وشركين وموالاتهم na kujenga wala nao yani ushirikiano mapenzi mahaba ukaribu nao hizi maali zote zinaingia katika wala wa munasaratuhum na kuwanusuru wa mudhaharatuhum maana wahid maana moja almudhahara wal munasara ni maana moja min almudhahara aldhahar kimsukuma mtu kimsupport maana yake ni msaidia على المسلمين جوية وإسلام هذه من أسباب خروج من ملة الإسلام وسباب هوازي أكاوى نصفه إلا من خلى قلبه من شعائر الإيمان والإسلام أنتوا بالله ونسماجك وأنتوا أنباي يعظم المشركين والكفار يعتقد حبهم وموالاتهم وموالاتهم ويمدحهم ويصفهم ويعظم من شأن يرفع من شأنهم ويعظم من قدرهم أنا هنا واو نمفان واو خير الأمم خير البشر واو ماذا جهال المسلمين أمبا وكمبالنا الله وكمبالنا دينيا وميأثريكنا نما يندلوا يما كفار kwa mbali sana katika hii dunia qala subhanahu ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun nakwambia angalia hao sisi waislam tuko nyuma sisi waislam tuko mafukara sisi waislam kana kwamba alislam ndio sababu alislam ndio uliotufanya sisi kuwa wajinga alislam ndio uliotufanya sisi ni kuwa maskini alislam ndio uliotufanya sisi tuko nyuma Wapo Waislamu wengi sana wana fikra hizi potofu potofu. Yote sababu yake aljahl billah wa hubb ad-dunya. Iko to kumjua Allah na hubb ad-dunya. Hii dunia itawasaidia nini? Bali angalia Allah subhanahu wa ta'ala anasema: Afara'aita in matta'nahum sinin. Ibn al-Qayyim yakul zahadani fi ad-dunya thalath ayat. Hizi aya tatu tu zimenifanyia mimi ni dharau hii dunia na kuto kuiangalia na kuipuuza hii dunia. Afara'aita, yani e Muhammad, afara'aita in matta'nahum sinin. Hivi unaona hao ambao unaona katika dunia na katika maendeleo tukiwanemesha miaka na miaka. Angalia Allah anasema nini baada yake. Thumma ja'ahum ma kanu yu'adun. Baada ya na'im iliyochukua muda mrefu na starehe mbalimbali na khairi mbalimbali walipewa na Allah katika hii dunia, na utukufu na ufalme na izz na tamkin, lakini sinin anasema Allah, si abada al-abidin, si moja kwa moja milele, la sinin. Wasinin tamdhi wa tantahi, itaishi itakwisha. Qala subhana thumma ja'ahum ma kanu yu'adun, kisha ikawajia ile ahadi ya Allah ambayo ilikuwa amewaahidi, ahadi yao ni al-maut. Wakafa, kisha wakutana na amali zao na malipo yao mbele Allah subhanahu wa ta'ala, an-nar. Thumma ja'ahum ma kanu yu'adun, qala al-bari tabarak wa ta'ala ma aghna anhum, zile na'im hazitawasaidia tena. Ma aghna anhum ma kanu yumatta'un, zile starehe zao hazitawasaidia chochote. Bal Allah yaqul, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum, hakika wale waliokufuru wanatoa nafaka, infaq, mali zao. Yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah, kwa ajili kuzuia, kuizuia haki, kuizuia khairi fi sabilillah, kalamullah, neno la Allah isijulikane, isilisiwe juu. Qala subhana fasayunfiqunaha, watotoa mali zao. Thumma yughlabun, utakuja kwa mtu amejaa harakati, amejaa hamasa, amejaa siasa, anakuambia sasa inakuwaje, haiwezekani sisi Waislamu. Sisi ya akhi, Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala anasema, innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah, kwa ajili ya kuzuia neno la Allah. Fasayunfiqunaha, watotoa mali zao. Thumma yughlabun, kisha watashindwa. Wallahu la yukhlifu al-mi'ad, watatoa halafu watashindwa, na mpaka leo wanashindwa. Angalia sasa hivi Waislamu namna walivyoingia katika miji yao na katika sehemu mbalimbali, si kwa jeshi wala si bali kwa kalimatullah, kwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-haq wa al-islam yanenea mashariki na magharibi. Thumma yughlabun, na wakishashindwa. Walladhina kafaru, na wale waliokufuru, ila jahannam, watavutwa, yuhsharun, na watapelekeshwa katika jahannam, au watapelekwa katika jahannam. Qala ta'ala la tajidu qawma, wezi kuwakuta qawm ambao yu'minuna billahi wal yawmil akhir, wanamwamini Allah na siku ya mwisho. Alafu wakawa na hii sifa ambayo itatajwa sasa hivi, yuwaduna, wanapendana sana, wanashirikiana, wanasaidiana, wananusuriana na hao ambao hadda Allah amesimamisha uadui na Allah, amekuwa ni mpingaji wa Allah na mpinga Allah. Hadda Allah amempinga Allah wa rasulahu na mtume wake, hal ayat au al aya. وقال تعالى ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. جيه وليون ولأنباو تولوا من الولاء ومجنغ ولاء مبنز شركيانو مناصرة محبة إلى آخره. تولوا قوما تنواتوا أنباو غضب الله عليهم الله وغربكية ما هم منكم ولي حكيك ولي سين ينقوني موينو ولا منهم ولا سيمجوني مؤمن ويحلفون يقصد المنافقين أفا أنا أقصد المنافقين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا لقوا وإذا خلوا إلى شياطين وكنكم الشيطان واو ونبي إنا معكم حقيقة ستكفى موجة نجين إنما نحن مستهزئون الله سبحانه وتعالى سيما إن المنافقين مذبذبين في نسماجي لآية نانزاجي مخليل إن المنافقين يخادعون الله وخادع لا أي نعم نعم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس لا سوي مذبذبين نيو إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس أي نعم ولا يذكرون الله أحسنت فتح الله عليه ولا يذكرون الله إلا قيل مذبذبين التذبذب نكسيت ونسيت كتكم سمام مذبذبين بين ذلك كتكات لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء نعم. قال ما هم منكم ولا منهم يعني وزك وجيكم بهاون مشركين موجة وموجة مشركون أو قسم هاون مؤمنون موجة وموجة لا مؤمنون ولا مشركون قال سبحانه ويحلفون على الكذب ونافق وقوم بواو مؤمنون نواو سمؤمنين وهم يعلمون نهل يكون جوا كنبواو نكاذبون كذابون وقال تعالى ومن يتولهم منكم أتكيفن يا ولا أتكي وشكولي أتكي جنغ وشركيان مبنزو إلى مبنزي محبة مناصرة ناو فإنه منهم بس حقيقة هو نميونغوني مواو التاسع بعد الأذان شتيسة الناقب التاسع التاسع من اعتقد أن هدي غير النبي والعياذ بالله أتكي تكيدي يقوم بهدي مونغوز سيكوني مونغوز ومتومي محمد صلى الله عليه وسلم أكمل ني مونغوزو ليكامليكا كوليكو مونغوزو متومي محمد أكمل من هديه وونغوفو واكي وميكامليكا كوليكو وونغوفو متومي محمد صلى الله عليه وسلم فمن اعتقد أن الاشتراكية كومونيست أو فيل فكرة زنجينة زكي بنا دام ها همبو زمي تنجنزو أنا دام نزمي زنزيدي مونغوزو متومي صلى الله عليه وسلم نمفومو واكي na umekamilika kuliko uongofu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahu yakfuru ijma'a ana kufuru na anatoka katika millatul islam ijma'an qala ta'ala alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab yaqsudu alyahud je uliona wale ambao walipewa baadhi ya ujuzi katika kitab yu'minuna biljibti wattaghut ونامين كل جبت يعني بالأصنام والطاغوت الطاغوت إما الشيطان أو كل ما عبد من دون الله كلا كلا تعبدي وقموجن الله وكن يمن الله نطاغوت ويقولون للذين كفروا نو ننبي المشركين يعني المشركين ومكة ننبي المشركين ومكة ناسلمي كبوا أنبيا لكونا أنا بيبا هي بندرة نهي فكرة أو هم سمام كعب بن الأشرف اليهودي yeye ndo alikuwa ni msemaji mkuu mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akamsaliti juu yake jundullahi almuslimun katika masahaba qala wa yaquluna lilladhina kafaru qala ta'ala wanawaambia wale makufar lilladhina kafaru haula'i yani hao washirikina wa makkah ahda min alladhina amanu sabila ni wao katika uongofu zaidi katika njia ya haki zaidi kuliko wale walioamini ahda sabila yani wako katika hidayah zaidi katika njia kuliko masahaba Allah anasema akawajibu ulaika alladhina la'anahumullah hakika wale ambao wale watu ni wale ambao wamelaniwa na Allah alaya waqala ta'ala waman yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda yushaqiqi ar-rasul ayu'arid يخالف أنا تفوتيانا أنا بينجا ندي أمتمي صلى الله عليه وسلم أنا يتوكية هاي بيندي والله مصيبة نهتاري سانا كنا باذي وإسلام نتا كستاجبيشا أو كنغنينجين كسكتيشا يعني utamkuta anajinasibisha na sunna au kuinusuru sunna au kuipenda sunna, lakini nakwambia mimi si salafi, mimi naichukia da'wa salafia, mimi ya akhi da'wa salafia hiya al-islamu sahih, ni jahil hajui. Ad-da'wa salafia hiya al-islamu al-haq, al-islamu sahih, al-islamu safi al-naqi. Hapendi anaichukia hii da'wa, hajui ya kwamba yeye anaweza kaingia katika hii aya, wa may yushaqiqi ar-rasula, njia yake mtume wake wa rasul sallallahu alaihi wasallam yakuni ni kiongozi wa masalafi. Qala min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kumbainikia uongofu. Ni wangapi ambao wanaelewa al-huda, wanaifahamu al-haq, lakini wanaichukia? Kwa nini? Kwa sababu fulan ananasibika, anajinasibisha na hii da'wa, hataki amuone fulani katika hii da'wa. Akipatikana fulani na fulani na fulani katika hii da'wa, basi mimi siipende hii da'wa. Tayib, antaka kaanaka taqul kama Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na Abu Bakr na Umar na Uthman wa Ali, katika hii da'wa mimi siitaki. Alaysa al-mushrikun walikuwa nasema hivi, walikuwa wanamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam kama watapatikana au madhaifu madhaifu mafukara mafukara wanyonge, sisi hatuko tayari kwa pamoja na wewe. Wafukuze kwanza, watoe hao wanyonge hao, kina Bilal, kina Salman, kina Suhaib, ni watu ambao wanaonekana katika jamii ya wale wakubwa ni watu masakini. Wahum atba'u ar-rusul, hawataki. Na ilikuwa ni sababu katika wao kukufa ala al-kufr, kufa katika ukafiri. Na sasa hivi subhanallah, ma ashbaha al-layla bil bariha, baadhi ya watu wanakuambia mimi sitaki hii da'wa, hii da'wa anaisema hii da'wa. Kwa nini? Kwa sababu fulani fulani fulani anajinasibisha na hii da'wa. Kama ni fulani amefanya makosa fulani, yale makosa yake yamekuudhi wewe, ar-rasul sallallahu alaihi wasallam hajakuudhi. Hii da'wa ni da'wa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, na wao ndio ambao wanaitwa salaf. Wal musiba juu wal musiba kullu al musiba, utamkuta anasema qala salaf was salaf wamesema was salaf, alafu anasema mimi sio salafi. Sasa kama wewe sio salafi na katika wafuasi wa salaf, unamfuata nani? Jahl murakkab, na vile vile ghil wa hiqd na chuki wa kibr. Ina udhuru watu wengi sana. Nasal Allah al-hidayah lana wa lahum. Qala wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin, na anafuata njia isiyokuwa njia ya waumini. Ni nani al-mu'minin hapa? Sahabatu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Allahumma ij'alna ma'ahum wa minhum wa fihim nuwallihi ma tawalla. Tutamuelekeza huko alikoelekea yeye katika njia yake ambayo ameichagua. Wanuslihi jahannam, la ilaha illa Allah, na'udhu billahi min jahannam. Na hii ni dalili kwamba man khalafa tariqa almu'minin, man khalafa tariqa as-sahaba, man khalafa tariq ashabi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, nini hukumu yake? Nini hatima yake? Nini mwisho wake? Sisi hatusemi, bali al-Qur'an yatakallam, bali Allah subhanahu wa ta'ala anasema nuwallihi ma tawalla, nenda na ile njia. Wa nuslihi jahannam, wallahi wana watuhumu as-salafiyun, as-salafiyin wanasema salafia jadida, istihza, hamz, lamz. Allah anasema wailun likulli humazatin lumaza, wailun likulli humazatin lumaza. Humaza ana sengenya salafiyin, anataja aibu zao bilqaul. Wallumaza ana kejeli, anataja aibu zao bilfi'l. Au tafsir akhar, humaza yahmizuhum katika nyuso zao mbele yao, walumaza yalmizuhum nyuma ya migongo yao wakiwa hawapo au nyuma yao. Yote ni shari. Wala hawla wala quwwata illa billah. Kosa lao kwa sababu wao yantasibuni ila Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa ila atba'ihi as-salaf. Naam, sisi ni salafiyun, wala si tazkiya. Mbona wao wanasema sisi ni ni shafiiyun, sisi ni hanabila, au sisi ni kadha, au sisi katika manhaji bin Taymiya, au sisi tunafuata kadha, au tunafuata wana misamiati mbalimbali. Mimi sikusudii wale ambao, au baadhi yao wanasema sisi ni ala ikhwaniyun, wazi wazi anasema ni ikhwani, mimi ni tablighi, mimi ni kadha. Lakini wakisema masalafi nahnu salafiyun, wanaambia nyinyi mnajitukuza. Sasa wewe ukisema mimi ni tablighi, uone kwamba wewe unajitukuza. Yajuzu lakum tazkiyatu anfusikum, na sisi tukijinasibisha na da'wa salafia mnatuhumu kwamba sisi tunaji. Waache, lengo ni kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wao kama hawataki, ghayatu nnasi au irdau nnasi ghaya la tudrak, haiwezekani kuwaridhisha watu wote. Madam sisi tunamridhisha Allah na tunahakikisha bilqauli wa bilfi'l ya kwamba salafiyun kweli kwa akwali zetu kafali zetu, sio salafiyun alafu tunavuruga, sio salafiyun alafu tunaharibu, sio salafiyun alafu tunafukuza watu, sio salafi. Yani sio kwamba kuna baadhi ya masalafi anataka wanataka kwa wao watu kumi tu peke yao, alafu amefunga geti bwana asisogelee mtu yote, toka hapa wewe nenda huko. Hapana, hii sio salafia. Hiyo salafia ni da'wat Allah ila nnas, ni rahma. Baadhi ya masalafi hivi ambao lam yafhamu salafia ya akhi rasul alayhi salatu wassalam, alikuwa anakimbilia wale washirikina, anawafuata mpaka majumbani mwao, mpaka kwenye vijiwe vyao, mpaka katika sehemu zao, mpaka katika maduka yao, anawatafuta kwa kila namna, kwa kila njia. Na alikuwa anatangaza man yu'wini hatta ubaligha risalata rabbi, ni nani ananilinda, ananipa himaya, ulinzi, ili nifikishe ujumbe wa Mola wangu. Halafu anakuja dai juu ya mimba, anasema huko huko huko huko, baki huko, usije kwetu. Kwenu wapi? هذه ليست دعوتك لأحدك، هذه دعوة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. كنا باذي واتو وانا انجيكتك الحزبية، إما بجهل أو إما بعلم أو بجهل، يمون يمون تنجنز حزبية سيسي بكيتو دو وين مكيني أسيسو قليم تويوتي أتنبنينو مفاك هارود تينا. والله pingine hajui, pingine ya akhi ahyana nakija mtu mgeni katika darasa, jaribu kutumia leo kumvuta. Nakumbuka wakati nilikuwa nasomesha miaka ya nyuma jangwani, wallahi kuna baadhi ya mikoa walikuwa katika jamaa ya tabligh, mpaka leo baadhi yao wanafunga namna wanafunga jamaa ya tabligh, lakini salafi walikuwa wanahudhuria katika darasa. Piga radi ili wasije tena, ni shida yako. Piga radi. Ah, kipindi kile watu walikuwa si mchezo yani, moto tu. Piga radi. Masakin hao wanakuja katika darasa wanasikiliza, anapenda elimu. Sasa ukianza kumshambulia, ukianza kutumia lugha kali, hawezi kubaki. Wallahi mpaka leo kuna ikhwa mashaallah ala khair, wengi walikuwa katika jamaa ya tabligh. Na baadhi yao yani anakuambia mimi nilikuwa tablighi, wenyewe wanasema baadhi yao wasemi, lakini Allah ameongoza sema mimi salafi, wanasoma, wameelimika, wameelimisha watu wao, wamelingania Allah akaongoza kwa njia hii dawa watu wengi sana, mashaallah. Hii dawa inakwenda vizuri, na kwa sababu ni da'watul haqq, na da'wa ya fitra, wallahi nafsi za watu zinakubali da'wa bila tabu. Lakini tatizo baadhi ya mapungufu yetu sisi masalafi, na baadhi ya akhtaa hizi fardia zinatukosti sana. Kwa nini? Mtanisamehe nikisema, yani tunachanganya mambo yetu ya Kiswahili na hii dawa, yana tunachanganya. Sasa mpaka umwambie mtu huko huko usije hapa, hani mambo gani? Si akhlaqi zetu ha? Mtu akigombana na ndugu yake anamwambia mimi nakuhama lillah, lillah nakuhama, kumbe amemuudhi katika jambo moja baina yao, badala ya kumalizana. Na asilimia kubwa khilafati zetu, na kusudia masalafi, ni khilafati ambazo hazitoke nje ya mambo ya shakhsiyat, mambo ya binafsi, wadui baina ya huyu na huyu, wadui baina imma kwa kauli, imma kwa fiila mimudhi, na hatuna pia tabia ya kusema nisame. Asilimia kubwa baina yetu inamchukua al-izza bil ithm. Al-izza ni jambo zuri, lakini isikupeleke katika al-ithm. Akhadathu al-izza bil ithm. Kubali kwa kosa lako, unapokosea nisamehe, wallahi nimekosea, inshallah sitarudia tena, basi ndugu yako atakupenda, inaisha. Lakini akikosa sikubali. Wewe unasema siombi, siombi. Kwa nini unaomba msamaha? Mimi sijakosea, yeye amekosea. Sasa yale mambo ya zamani ya jahiliya, afwan astaghfirullah, afwan, mambo ya zamani ya ujinga naweza kusema, au mambo ambayo akhlaqi zetu bado tumetoka nazo mpaka leo katika da'wa, yani zimebalishwa vazi la kisalafi. Kuna baadhi ya ikhwa salafiyin nakwambia, mbona darasa hakuna hudud, ah manhaj haisomwi. Siku moja kuna baadhi ya ikhwa walikuwa namuuliza Sheikh Mukbil, ya Sheikh Mukbil, mbona wewe huzungumzi manhaj, mbona hufanyi durus fil manhaj? Akasema ma nahnu fihi huwa al manhaj, kusoma sahih al bukhari, kusoma sahih muslim, kusoma ahadith al sahih al musnad min mimma laysa bis sahihain, au sahih muslim au al jami' al sahih mimma laysa bis sahihain, kusoma hizi durus, hadha kulluhu manhaj, yote hayo ni manhaj. Qala Allah, qala Rasul, al manhaj huwa al kitab wa sunnah. Sasa kuna baadhi ya watu wametengeneza fikra fulani kwamba manhaj ndio namna ya kujibizana na wazushi ndio manhaj. Almanhaj huwa alkitab wa sunna, mfumo wote ndio manhaj. Manhaj an-nabi sallallahu alayhi wasallam katika kulala kwake, katika maisha yake, katika kulala kwake, kuamka kwake, hizi sifati zote zake ni manhaj. Ndio maana utakuta baadhi ya ambao lam yafahamu, hawajaelewa da'wa salafia, ni wakali sana sana katika rudud, yani yeye yuko tayari kufanya rudud tu. Lakini njoo kaangalia katika hadiyu nabii sallallahu alayhi wasallam, katika kulala kwake, kuamka kwake, kuongea kwake, kuamiliana na wake zake, kuamiliana na jirani zake, kuamiliana na masahaba wake, kuamiliana na watoto, kuamiliana na jamii, kuamiliana na awam, kuamiliana wasiokujua, wasiojua, kuamiliana, utamkuta la ilaha illa Allah, warabu anasema sifuri lakini upande wa kushoto, eh, 10 Kiarabu inaandikwa 10 kwanza moja, ha? 10 inaandikwa moja hapa, alafu au hata 0, ha? Wanasema 0 upande wa kushoto, 0 ala shimal, yani 0 kabisa, au ana khair fulani, lakini asilimia kubwa na matatizo mengi sana na mashakil, anasababisha mashakil katika jamii. Kuna baadhi ya ikhwa anasababisha matatizo nyumbani kwao, kwa wazazi wake. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni salafi, akiingia kuanzia asubuhi mpaka atakulala kakunja uso, hacheke hata basamu. Baba yake hata anakosa muamala mazuri na wale wenzake, baadhi ya watu yuko tayari anapendana nao, wanashirikia, lakini baba yake hampi hata sura ya huruma. Mama yake, wadogo zake, dada zake, wako mbali hata na manhaji yake. Hafundishi, hana akhlaqi nzuri, hana utaratibu mzuri. Tusiseme watu pembasi, basi si hapo tunataja makosa yetu na mapungufu yetu, kwa sababu lengo ni kutengeneza, lengo kukaa sawa. Wasipate sababu wale wengine ukasema angalia masalafi, angalia yule fulani salafi. Naam. Anapita ami mmoja labda amegombana naye. Asalamu alaykum. Asalamu alaykum, hampi salamu. Kwa nini? Huyu hizbi, huyu jahil, huyu murakkab, huyu kadha, huyu kadha, huyu kadha. Utamkuta hata al-Fatiha inamshinda yule mzee ami, hajui kitu, hata al-Fatiha hawezi kuisoma vizuri. Ya akhi, badilisha lugha yako. Kaa vizuri na hao majirani awam. Wallahi watafaidika na wewe, khairun laka min humuri naam. لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حم. لا يميك شيخ، الدعوة السلفية دعوة رحمة. لا يا فهاي يا إخوة، Hey, asije na rekodi hapa ili watu wasikie. Wasidhani kwamba watu tunasema fulana au fulani. Tunajisema sisi, tunajisema nafsi zetu, matatizo yetu na mapungufu yetu. Kwa hiyo amekosa sisi tulikuwa nayo nyuma. Nasar Allah lidaya wa salam. Tayeb, tunamalizia nubaki hivi katika hili. Kala wa kala ta'ala inna hadha al-Qur'an, hakika hii Qur'an inaongoza, lilati hiya aqwa, katika njia iliyonyoka, wa fil hadithi, na katika hadithi, wa khairu al-hadi, na uongofu uliokuwa bora, hadi Muhammadin, uongofu wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Chakumi al-ashir, man ya'taqid anna fi wus'ihi, atakaitakidi ya kwamba yeye ana nafasi, yeye ana uwezo, yeye ana uhuru wa al-khuruj an ash-shari'a, ni kutoka nje ya sheria, yeye na khiari. Mimi nina khiari, nikitaka kukubali hii sheria, kukuikataa hii sheria, mimi nina khiari. Hadha kadhalik min ar-ridda wal khuruj an al-islam allati jaa biha, sharia ambayo amekuja nayo Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qala ta'ala wa may yabtaghi ghayra al-islam deena, atakaitafuta au atakaifuata dini sio kwa dini ya Kiislam, fala yuqbala minhu, basi haitakubaliwa kwake, wa huwa fil akhirah min al-khasirin, katika akhirah atakuwa miongoni mwa wale waliopata hasara. Fa hadhihi jumlatun nawaqid, anasema hii ni jumla ya mkusanyiko wa vitenguzi vya la ilaha illa Allah allati, ambavyo yadkhulu tahtaha sa'irun nawaqid, vitenguzi vyote vingi vinaingia chini yake, almadhkura, ambao vimetajwa fi babi hukm almurtad, katika mlango wa hukm ya aliretadi. Wallahu a'lam.